het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een goed jaar achter de rug. Bij zusterbedrijf Air France daalde de winst. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. KLM heeft het vorig jaar dus opnieuw goed gedaan. De winst kwam uit op ruim 1 miljard euro, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Bij zusterbedrijf Air France daalde de winst juist met zo'n 600 miljoen naar ruim 250 miljoen euro. Air France KLM maakte gisteren bekend dat president-directeur Elbers van KLM na een wekenlange machtsstrijd toch mag aanblijven. Een Britse vrouw die zich op haar 15e aansloot bij terreurbeweging IS in Syrië raakt haar Britse nationaliteit kwijt. Volgens bronnen rond de regering kan dat omdat de vrouw in aanmerking komt voor het staatsburgerschap van Bangladesh dat haar moeder ook heeft. De advocaat die haar familie bijstaat zegt dat hij er alles aan gaat doen om de beslissing terug te draaien. Afgelopen weekend beviel de 19-jarige vrouw van een zoon en hij krijgt wel de Britse nationaliteit omdat hij is geboren voordat zijn moeder die van haar verloor. Het vertrouwen van de Nederlandse consumenten is voor het eerst in 4 jaar tijd negatief. Zowel het oordeel over de stand van de economie als de bereidheid om grote aankopen te doen verslechterde iets. Het consumentenvertrouwen daalt al maanden en staat nu op -2. Ondanks het lagere vertrouwen hebben consumenten in december wel ruim 2% meer besteed dan een jaar eerder. Onder meer aan voedingsmiddelen en aan auto's werd meer uitgegeven. Het dieptepunt in het consumentenvertrouwen was in maart 2013, toen het cijfer op -41 stond. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes, meldt de Telegraaf. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen en vallen soms meerdere keren per dag stil. De sprinters rijden nu op de trajecten tussen Den Haag en Haarlem en tussen Leiden en Hoorn. Een reizigersorganisatie zegt in de krant dat er onervaren personeel op de treinen rijdt en dat de sprinters niet genoeg zijn getest. Maar dat klopt niet, zegt de NS. De vervoerder noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. En de man die vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot, wordt ervan verdacht dat hij daarna ook moorden in Boedapest en Belgrado heeft gepleegd. De 38-jarige verdachte met de Hongaarse en de Servische nationaliteit schoot in juli in de Beethovenstraat een man door zijn hoofd. De verdachte is goed te zien op beelden van camera's in de buurt. En ook in Boedapest en Belgrado deed hij geen moeite om zijn identiteit te verbergen. Het weer op veel plaatsen droog, met nu en dan zon. In het noorden trekken wolkenvelden over en is er kans op regen. Het wordt 9 tot 12 graden vandaag. Morgen droog en wat zachter met maximaal 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De ochtendspits is toch een stuk minder druk dan gebruikelijk. Vooral in het noorden kan je merken dat daar de voorjaarsvakantie is. De meeste files staan in het zuiden, maar ook daar blijft de vertraging eigenlijk wel beperkt. Het is dat we de enkele ongelukken ook hebben, zoals op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en Zonnebreugel ruim 20 minuten vertraging. Bijna een half uur na een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Os. Tussen Terheide en Oosthout staat 5 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. En een gekantelde vrachtwagen op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo-West 8 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer op weg naar Venlo kan het beste omrijden via Weert over de A2 en de A67. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Last van droge lucht? De Venta Airwasher is nummer 1 van Europa in luchtbevochtiging en reiniging. Venta.nl. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, het is 6:08. Is de onrust binnen Air France KLM dan eindelijk weg? Gisteravond werd bekend dat KLM-topman Pieter Elbers toch een tweede termijn krijgt. Dat was een tijdje behoorlijk spannend. Daarom kwam het KLM-personeel in actie. De Nederlandse politiek roerde zich. Nou, vanmorgen kwam Air France KLM met jaarcijfers. In Parijs werden die cijfers gepresenteerd. Daar was ook KLM-topman Elbers bij aanwezig. Dus die gaan we zo meteen ook horen. En Nick Wouters is hier opnieuw aangeschoven van de NOS Economie-redactie. Elisabeth heeft het net al een beetje op een rij gezet, hè, die jaarcijfers. Over 2018 dus. De winst zat er bij de KLM in ieder geval. Ja, die zat zeker bij KLM. Dat is het beeld wat we de afgelopen jaren gezien hebben. En dat was in 2018 niet anders. Er is bijna 1,1 miljard euro winst gemaakt. Bruto winst is dat. Dus ietsjes minder dan het jaar ervoor, maar dat was al een topjaar. Dus dat is gewoon een goed resultaat. En kijk je naar Air France, dan is daar de winst flink teruggelopen. Die is nu nog ruim €250 miljoen. Dat is €600 miljoen minder dan dat het jaar ervoor was. En dat heeft ook voor een groot deel te maken met die stakingen. Het lijkt alweer lang geleden, maar in mei, april werd er flink gestaakt bij Air France. Door personeel wat ontevreden was, hè, wat meer salaris wilde. En dat heeft toch wel een hele tijd geduurd. En dat heeft er stevig ingehakt. Zie je terug in deze cijfers. Maar los daarvan, ook als die staking er niet geweest was, was het resultaat van KLM beter geweest dan dat van Air France. Goed, dan naar Pieter Elbers. Ik kan me zo voorstellen dat hij blij is met die resultaten onder zijn leiding. En ja, ook dat hij nu een tweede termijn krijgt. Zeker, hij is heel verheugd toen we hem vanmorgen spraken. Collega Eva Wiesingen heeft hem al in Parijs aan de tand gevoeld. En dan wil je natuurlijk weten van hoe zat dat conflict nou precies? Hoe erg was het? Maar ja, dan... Nu is de uitkomst daar, nu is de oplossing daar. Dus dan wil een topman eigenlijk alleen maar vooruit kijken. Dat hoor je ook bij Pieter Elbers zo. Maar mijn collega Eva Wiesing probeerde het toch. Hoe heeft Elbers de afgelopen maanden beleefd? Nou, het is een moeilijke periode geweest. Maar uiteindelijk vind ik het belangrijk om weer vooruit te kijken. We moeten ons bezighouden met de business. Met alle uitdagingen die de industrie heeft. De cijfers laten zien dat we het goed doen. Maar je kan nooit achteroverleunen. Dus we moeten vooral doorgaan. En ik ben blij dat we ons weer met de business kunnen bezighouden. Maar heeft u moeten vechten voor de positie van KLM? Voor uw positie? Nou, ik wil niet op alle details ingaan. Maar nogmaals, het is een complexe periode geweest. Ik ben blij dat die achter de rug is. En dat we gewoon vooruit gaan. De steun van alle KLM'ers. En eigenlijk in Nederland is hartverwarmend geweest. Ik ben blij dat het achter de rug is. We gaan focussen op het werk, de business en gewoon weer vooruit. En de goede dingen doen die we met KLM aan het doen waren, ook in de toekomst blijven doen. Heeft die steun geholpen, ook die politieke steun die u misschien ervaren heeft? Nou, wat natuurlijk belangrijk is, is het laat zien hoe belangrijk KLM is voor Nederland en voor het vestigingsklimaat in Nederland. En ik zeg wel eens, KLM verbindt Nederland met de wereld en de wereld met Nederland. En daarin laat je zien dat eigenlijk alle partijen baat hebben bij een goed netwerk, een goed functionerend KLM. Maar begrijpen ze dat hier in Parijs nu ook? Nou, ik denk dat ze dat al begrepen daarvoor. Pieter Elbers, het zou tussen hem en die nieuwe topman van Air France KLM, die Ben Smith, die Canadees, zou het niet zo goed boteren. Merk je daar iets van bij Elbers? Ja, we waren wel heel benieuwd van wat voor antwoord krijg je van hem als je de vraag stelt, wat voor man is die Ben Smith? En daarop komt hij eigenlijk niet veel verder dan, dat laat ik aan anderen over. En ja, hij houdt heel erg van luchtvaart. Het is een beetje alsof iemand aan mij zou vragen, wat is Jurgen van den Berg voor man? En dat ik dan zeg, hij houdt van radio maken. Dan spat de liefde er niet vanaf. En dat was ook in zijn antwoord zo, ja, of je daar nou heel veel achter moet zoeken, weet ik niet. Maar je merkt in ieder geval dat er niet een hele warme band is tussen die twee. Goed, Elbers, nieuwe periode. Dat is dan mooi voor hem, ook voor KLM, want het personeel wilde dat graag. Maar er zijn ook andere afspraken gemaakt om bijvoorbeeld meer te gaan samenwerken. Wat gaat er dan veranderen? Nou, die nieuwe topman van Air France KLM, die komt in de Raad van Commissarissen bij KLM. Die kijkt dus mee hoe Pieter Elbers, welke besluiten hij neemt. En moet daar ook toestemming voor geven, moet daar goedkeuring voor geven. Dat is één ding wat verandert. Air France en KLM gaan meer samenwerken op verschillende afdelingen. Denk aan de data-afdeling of de HR-afdeling. afdeling. En je vraagt je dan misschien een beetje af van wat dat dan weer voor het personeel betekent. Gaan daar aan de ene kant of in Frankrijk of in Nederland banen verdwijnen? En er komt een nieuw comité dat beslissingen gaat nemen. Daar komt dan Pieter Elbers in als CEO van KLM. De CEO van Air France komt daarin. En Ben Smith, daar is hij weer. Ook hij komt daarin. En samen gaan ze dan de koers bepalen van het bedrijf. Meer samenwerken dus. En Pieter Elbers is daar blij mee. En dit zegt hij er nog meer over. Nou, wat belangrijk is dat we nu inderdaad in dat speciale comité bij elkaar zitten. Dat we als KLM daar aan tafel zitten. Eigenlijk een positie zoals die een heel aantal jaren geleden bij de oprichting van Air France KLM ook was. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we als KLM meesturen met de koers van het bedrijf. Dat we kunnen bijdragen. Dat we de dingen die we in Amstelveen goed doen of in Amsterdam goed doen ook kunnen delen met de collega's daar. Nou, deze structuur gaat daar zeer bij helpen. En u heeft daar ook echte invloed? Nou ja, de tijd zal het leren, maar ik heb er alle vertrouwen in. En dan komt Ben Smith ook nog in het Raad van Commissarissen toezicht houden op u bij KLM. Wat betekent dat voor de positie van KLM? Nou, we hebben een 9-koppige raad van bestuur in die 9-koppige of raad van raad van commissarissen. Daar waren ze er 5 op voordracht van Air France. Dat aantal blijft hetzelfde en 1 daarvan wordt nu Ben Smith. Dus die invloed is minimaal? Nee, die invloed is hetzelfde als in de periode daarvoor. En we zullen met elkaar daar een goede modus operandi moeten vinden. U heeft het gisteren een interne strijd genoemd, wat er afgelopen tijd gebeurd is. Bent u daar sterker uitgekomen of toch gehavend? Ik voel me goed. Laat ik het daarbij houden. Nou, dat klinkt heel enthousiast. Ja, klinkt al vrolijk daarbij, KLM Air France, KLM. Ja, ik zou denken, van als je ook die cijfers dan ziet van vanochtend... ze zouden ook blij moeten zijn daar in Parijs misschien wel. Misschien kunnen ze wat dingen overnemen van die KLM. En dat kan toch geen kwaad, zou je zo denken? Ja, misschien kunnen ze nog daar wat van leren. Maar dat hebben ze de afgelopen jaren natuurlijk ook al kunnen doen. Dat is ook steeds wat Elbers zegt, van nou, met dit resultaat zitten we steviger aan tafel als er beslissingen genomen moeten worden. En het is voor het personeel van KLM trouwens ook goed dat er niet... Kijk, het doemscenario is altijd dat de winst die KLM maakt, dat daarvan iets vloeit naar Air France. Ja. Daar is nu niks over afgesproken, dus dat blijft gewoon bij KLM. En dat is voor het personeel goed, want dan krijgen ze een deel van de winst wordt aan het KLM-personeel uitgekeerd. Dat was vorig jaar ook het geval toen de winst vrijwel hetzelfde was. Kregen ze 170 miljoen uitgekeerd. Verdeeld over 30.000 medewerkers. Nou, dat is toch 5.000, 6.000 per persoon. Dat blijft. En dat blijft in ieder geval de komende jaren, zodat het personeel daarvan kan profiteren. Want wat KLM verdient, mag KLM blijven uitgeven. Daar is niks aan veranderd. Maar die dreiging die blijft nog altijd aanwezig. En daar gaan we het de komende jaren ongetwijfeld nog vaker over hebben. Want dat is gewoon waar critici en volgers van het bedrijf voor vrezen. Over de cijfers van Air France KLM hoorde u economie-redacteur Nick Wouters. De nieuwe SNG-sprinters van de Nederlandse Spoorwegen die hebben last van kinderziektes en ze komen ook geregeld te laat. Roel Okhuizen is directeur nieuw materieel bij de NS. Meneer Okhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat? Dat komt omdat bij een nieuwe trein, als je die introduceert, dat je altijd last hebt van kinderziektes. En daarbij gaan we uit van een minimale punctualiteit van 80%. Eigenlijk zijn we heel tevreden over hoe het nu gaat. Dat die 87% haalt. Maar uiteraard is het streven 92%, net als alle treinen. En is natuurlijk heel vervelend voor een reiziger als je daar op dat moment last van hebt. Daar heb ik ook begrip voor. Over wat voor kinderziektes gaat het dan? Dat gaat over kinderziektes in de zin van dat er bijvoorbeeld een melding komt. En ja, die moet dan afgehandeld worden. Er kan een technische oorzaak aan liggen. Maar het heeft ook bijvoorbeeld te maken met bijzondere situaties in de infrastructuur. Zoals hebben we 4 spanningsloze bruggen waar de trein even zonder stroom gaat. Nou, daar moet je speciale handelingen voor uitvoeren. En ja, dat is makkelijker dat een keertje mis kan gaan. En daar hebben we dan ook extra instructies op gegeven. Dat is iets van de machinist, die moet daar even een handigheidje in krijgen. Ja, het is eigenlijk net als met een nieuwe auto, van waar zitten precies alle knopjes. En zo is het met een trein uiteraard ook. Dan heb je een specifieke handeling die anders is weer dan in een andere trein. En ja, daar moet je dan eventjes aan wennen. Ja. Gegeven die specifieke situatie in de infrastructuur. Goed, dus dat is iets wat uiteindelijk gewoon gaat verdwijnen. Maar vrijdag bijvoorbeeld ging er zo'n SNG-sprinter 8 keer kapot. Dat lijkt me dan weer geen kleine storing. Nou, de treinen gaan niet zozeer echt kapot. Maar soms dan slaat er bijvoorbeeld een beveiliging aan. of een trein die wordt dan gereset. Dus het is niet zo dat één trein dan achter elkaar echt kapot gaat. Zo is het niet. Als ik u zo een beetje hoor, zegt u van ja, dit hoort er gewoon bij. Als je nieuwe treinen koopt, dan, dan heb je gewoon even een inwerkperiode nodig. Ja. Zo moeten we dit zien? Zo moeten we dit zien, ja hoor. En wanneer is die periode voorbij? Ja, daar is niet direct een datum aan te koppelen. We werken er uiteraard heel hard aan, ook om met de leverancier te kijken van goh, kunnen we dat die manier van bedienen nog vereenvoudigen, verbeteren. De kleine dingetjes die er technisch uitkomen, die zo snel mogelijk op te lossen. Dus we doen er echt alles aan en daar zitten we met z'n allen bovenop. Alleen, het is niet een kwestie van dagen of weken. Daar ben je altijd wel een periode mee bezig. Ja. Om van die 87 naar die 92% te komen. Had u dat aan de reizigers misschien ook beter moeten uitleggen van tevoren? Want daar was natuurlijk wel wat gemoppen nu. Mm-hmm. Ja, het is uiteraard als je in de trein zit en je wordt daar één of meerdere keren door geraakt, dan is dat heel vervelend. We hebben wel altijd goed uitgelegd dat er kinderziekten zijn. Alleen ja, het moment dat je daar op dat moment hinder van hebt, dan snap ik ook dat er minder begrip voor is. Goed, aanloopproblemen, over een tijdje zegt u van dan hebben we het hier niet meer over. Maar daar blijven we wel op controleren natuurlijk. Dank voor de uitleg uiteraard. Nu. We hebben al 600.000 kilometer gereden en zitten er bovenop om precies te kijken wat er allemaal gebeurt. En samen met de leverancier wat er technisch aan dingetjes uitkomt om dat te verbeteren. En ook waar we zien dat het in bediening of in combinatie met de infrastructuur lastig is te zien, kunnen we die bediening nog verder verbeteren. En uiteraard ook aan extra training en begeleiding daar energie in te stoppen. Ja. Om te zorgen dat iedereen er maximaal goed mee om kan gaan. Dank voor de uitleg. Roel Okhuizen, directeur Nieuw Materieel bij de Nederlandse Spoorwegen. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De strenge aanpak van omstreden motorclubs heeft vooralsnog weinig resultaat. Sterker nog, volgens BN De Stem heeft de aanpak zelfs een averechts effect. Het aantal leden en clubs in Nederland neemt de afgelopen 2 jaar niet af, maar juist toe. En in regio's als Zeeland en Brabant zelfs fors. Volgens de politie en bestuurders schieten de nieuwe kleine motorclubs als paddenstoelen uit de grond. En justitie is bang dat deze clubs betrokken zijn bij zware criminaliteit. Het Financiële Dagblad schrijft over een tweede geval waarbij het ministerie van Financiën de Nederlandse Bank uit de wind heeft gehouden. Vorige week kwam aan het licht dat het ministerie heeft meegedacht over een schriftelijke reactie van DNB op het witwasschandaal bij ING. En nu blijkt dat minister Dijsselbloem in 2016 de Nederlandse Bank een handje hielp toen het de risico's van de financiële crisis en het opkoopprogramma van de ECB verkeerd had ingeschat. Dijsselbloem wist dat, maar informeerde de Kamer daar niet over. Het gokbesluit waarmee online gokken legaal wordt spekt de schatkist behoorlijk, schrijft de Telegraaf vandaag. De overheid houdt er zelfs rekening mee dat er jaarlijks 11 miljoen euro extra aan belasting binnen gaat komen. Maar de sector zelf denkt dat het veel meer zal zijn, eerder tientallen miljoenen of zelfs meer dan 100 miljoen euro. Ondanks bezwaren van de veiligheidsdiensten heeft de VS geprobeerd om nucleaire informatie aan Saoedi-Arabië te verkopen. Dat blijkt uit een rapport van de Commissie voor Toezicht in het Huis van Afgevaardigden, waarin meerdere klokkenluiders aan het woord komen en verschillende Amerikaanse media schrijven daarover. Volgens experts zou Saoedi-Arabië met die informatie kernwapens hebben kunnen maken. De Democraten zijn een onderzoek begonnen. En Groot-Brittannië breidt het droneverbod rondom luchthavens verder uit. Drones mogen straks niet meer in een straal van 5 kilometer rondom een vliegveld komen, waar dat nu nog 1 kilometer is, schrijft de Financial Times. En ook is het de bedoeling dat de politie meer bevoegdheden krijgt om illegale droneactiviteiten aan te pakken. Eind vorig jaar lag het vliegverkeer bij Gatwick dagenlang plat nadat er drones waren gezien. Dan gaan we naar van de drones naar de situatie op de weg. Jolanda van der Velden. Bij elkaar 75 kilometer file staat er nu. Die meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. De meeste dagelijkse die staan vooral in het zuiden van het land. Daar waren ook enkele ongelukken. Er was een aanrijding op de A50 Os richting Eindhoven tussen Eerde en Son en Breugel nog 20 minuten vertraging. 25 minuten extra voor de A59 Zierikzee richting Os tussen Terheide en Oosterhout. Daar is de linkerrijstrook dicht. En de parallelbaan is nu dicht op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar was een vrachtwagen gekanteld tussen Belfeld en Venlo-West staat 8 kilometer met een half uur vertraging. Ben je op weg naar Venlo, rijd dan om via Weert en Eindhoven over de A2 en de A67. 19,5 minuut over 8 is het. Deventer is trots op zijn wereldkampioen op de 1500 meter Thomas Krol. 2 weken geleden veroverde Krol verrassend het goud in Insel bij de WK-afstanden. En gisteravond werd hij bij zijn oude schaatsclub Sportivoost gehuldigd. Een groot applaus, dames en heren, voor de man die jullie... Van harte gefeliciteerd met uw zoon. Dank je wel. Hoe is het om nou hier gehuldigd te zien worden in Deventer? Heel bijzonder en ik voel me best wel trots. Ik denk, hier is het inderdaad allemaal begonnen. Hier hebben wij uren verbleven op de baan. Kou geleden, gewacht en nog eens gewacht. En nu wordt hij gehuldigd als wereldkampioen. Dat is echt heel bijzonder. Ja. En behalve die huldiging staat er nog iets te wachten, begreep ik. Omdat hij een PR heeft gereden. Ja, hij krijgt een ijsje. Bij ons thuis was het de gewoonte, zowel voor mijn dochter als voor Thomas. Als er een PR wordt gereden, dan wordt het gevierd met een ijsje. En ook vanmiddag ben ik naar de winkel gegaan om vanavond een ijsje met hem te eten. Echt waar. Sommige tradities moet je in stand houden. Precies. 3, 2, 1. Vuurwerk voor Thomas Krol. Ja, ik sta in de rij voor foto, ja. Ik droom er natuurlijk wel heel erg goed van om net zo goed te worden als hem. En waar ga je die foto hangen als je hem straks hebt? Ik heb een postercollectie op mijn kamer met al mijn idolen en daar ga ik hem tussen hangen. Ik ga hem aan mijn klas laten zien. En ik ga ze vertellen dat ik ooit eens een keer Thomas Krol heb gezien. Hallo Thomas. Hallo. We hebben je zien rijden in Insel, hoor. Oh, wat leuk. Ja. Bent u elke dag geweest in Insel? Ja, we zijn een hele week geweest. Geweldig. En je hebt een kaart. Dag Thomas Krol, hoe is het om zo in de eigen stad, waar je ooit begonnen bent als 12-jarige, nu gehuldigd te worden? Ja, dat is echt super bijzonder inderdaad. Heel veel mensen zijn gekomen inderdaad. En het is voor mij altijd de baan waar ik heb leren schaatsen ook. Ik woon hier praktisch naast ook. Dus ik beschouw het gewoon echt altijd nog als mijn thuisbaan. En ook gewoon mijn thuisstad. Dus het is fantastisch om hier inderdaad voor mijn titel gehuldigd te mogen worden. En kun je nog herinneren, de eerste keer dat je hier de hal binnenstapte? Hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 8. Met 8 jaar ben ik hier begonnen. Een jaartje of 18 geleden inderdaad. Ja. Mijn zus zat op schaatsen toen. En ik zat op judo. En ik denk, ja, ik ga toch maar eens een keer kijken. En toen zag ik haar schaatsen. Ik dacht, dat wil ik ook. En zo is het eigenlijk begonnen. Dikmiddag, jeugdtrainer hier in Deventer. Zag u meteen, dit is een uitzonderlijk talent? Ja, hij had altijd wel de swing, ik wil winnen. Het ging hem ook makkelijk af. Dus ja, als je zijn lichaamsbouw ziet, hij is wat langer dan de gemiddelde leeftijdsgenoten. Dus dat ging hem makkelijk af. En had u toen zelfs al het idee, nou, dit zou wel eens een toekomstige wereldkampioen kunnen zijn? Nee. Want ik heb hier een boekje meegenomen. En als je in het boekje kijkt wie toentertijd kampioen is geworden, is Thomas een van de weinige heren die nu nog aan de top staat, of nu aan de top gekomen is. En voelt hij zich dan ook een beetje plaatsvervangend trots? Van, nou, dit is toch maar één van onze jongens? Ja, het is één van onze jongens. Nou, ik heb hem dus niet als trainer opgeleid, dat is Anton Sens. Helaas kan hij er niet bij zijn bij het gesprek. Maar Anton heeft hem eigenlijk wat groter gemaakt, totdat hij naar de selectie ging. Maar het is op zich, als totale club, is het natuurlijk heel leuk dat je zo'n clublid hebt die wereldkampioen wordt. Thomas is een figuur, als er bij de club wat te doen is, komt hij. Dus heel veel pupillenleden kennen hem ook. Al die kinderen willen een handtekening of hem op de foto. En Thomas doet dat. En als jullie nog een handtekening willen en een fotokaart, dat kan ook. Wil jij nog een handtekening van Thomas met een mooie foto? Groot feest daar bij zijn oude schaatsclub in Deventer. Gisteravond de bijdrage was van Karin Albers. Dit is Nova Star. eerst, hè. Die mannengriep. Gelukkig vind je bij bol.com van alles om je weer beter te laten voelen. Met alleen vandaag de game Red Dead Redemption 2 voor slechts €35. Bekijk het snel in de app of ga naar bol.com. Het boekhoudpakket voor ondernemers. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Start vandaag nog met e-boekhouden.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Zeg, de bezem moet door mijn zaak. Efficiëntie kan beter, overhead moet omlaag. Nog suggesties? Kruisingaap.nl. Kruisingaap.nl? Ja, die hebben bakken, stellingen, steekwagens, rolcontainers, alles. Maar wat heb ik daaraan? Je wilt je bedrijf toch opruimen? Kruisingaap.nl. Opgeruimd werk lekker. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Je loopbaan een boost geven. Haal meer uit je carrière met een kort programma bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verreweg de beste business school van Nederland. Bekijk ons nieuwe aanbod voor 2019 en schrijf je in voor een training die bij jouw loopbaan past. Ga naar rsm.nl/radio1. Heeft Kruisingaap.nl ook verhuisdekens? Ja. Oh, en stapelrekken? Ook. En meubelhondjes? Nee, die hebben ze niet. Serieus? Ja, natuurlijk wel. Kruisingaap.nl. Opgeruimd werk lekker. Haal meer uit je carrière bij RSM. Ga naar rsm.nl/radio1. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. KLM heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. Vorig jaar was de winst ruim 1 miljard euro. Ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Bij zusterbedrijf Air France daalde de winst juist met zo'n 600 miljoen naar ruim 250 miljoen euro. Air France KLM maakte gisteren bekend dat president-directeur Elbers van KLM na een wekenlange machtsstrijd toch mag aanblijven. Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is voor het eerst in 4 jaar tijd negatief. Zowel het oordeel over de stand van de economie als de bereidheid om grote aankopen te doen verslechterde iets. Het consumentenvertrouwen daalt al maanden en staat nu op -2. Ondanks het lagere vertrouwen hebben consumenten in december wel ruim 2% meer besteed dan een jaar eerder. In Parijs is een demonstratie gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er waren duizenden demonstranten aanwezig, onder wie ook de oud-presidenten Sarkozy en Hollande. In Frankrijk, waar veel Joden wonen, is het aantal antisemitische incidenten sterk toegenomen. Een Britse vrouw die zich op haar 15e aansloot bij terreurbeweging IS in Syrië raakt haar Britse nationaliteit kwijt. Volgens bronnen rond de regering kan dat omdat de vrouw in aanmerking komt voor het staatsburgerschap van Bangladesh dat haar moeder ook heeft. De advocaat die haar familie bijstaat zegt dat hij er alles aan gaat doen om de beslissing terug te draaien. En de bever heeft de Achterhoek bereikt. Onderzoekers hebben vraatsporen aangetroffen in het noorden van de Achterhoek bij de rivier de Schipbeek. Dat schrijft Nature Today. De onderzoekers verwachten dat de beschermde diersoort via de kleine waterwegen verder zal trekken naar Twente. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Hoe ziet het woensdag weerbericht eruit? Ja, vandaag vrij veel bewolking in het land. Met name in de zuidelijke helft van het land. Daar breekt ook de zon wel af en toe door. En daar loopt dan ook de temperatuur het verst op. Het wordt daar zo'n 11 tot 12 graden. In het noorden is de bewolking wat dikker. Daar is weinig zon. En wordt het zo'n 9 tot 10 graden. En heel misschien valt daar zelfs ook nog wel een spatje regen in de loop van de dag. Veel stelt het in ieder geval niet voor. Wat de wind betreft, die waait uit het zuidwesten of westen. Is overwegend matig. Windkracht 3 tot 4. Er zal in de loop van de avond geleidelijk aan wat afnemen. Dan zijn er ook wolkenvelden en opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. En de minimumtemperatuur die ligt dan vannacht zo rond de 5 graden op een enkele plek. Bij brede opklaringen kan het nog iets verder afkoelen, maar het blijft allemaal boven nul. En dan de komende dagen, want we gaan naar een weekend waarin we weer een soort van lentezonnetje krijgen. Ja, dat denk ik wel hoor. Het ziet er prima uit. Ook in de laatste berekeningen die we van de weermodellen net hebben ontvangen, ziet het er nog steeds uitstekend uit voor het weekend. Want het wordt droger, de lucht wordt droger en dat betekent dat de kans op bewolking steeds verder gaat afnemen. Het is een geleidelijk proces. Morgen gaan we dat al een beetje merken. Dan zijn er al flinke perioden met zon. Vrijdag nog wat meer zon. En in het weekend ziet het er dan echt stralend uit met weinig bewolking. En de temperatuur loopt dan wat verder op. Het wordt dan zo'n 12 tot 15 graden van noord naar zuid. En daarbij gaat de wind uit het oosten waaien. Die is zwak tot matig. Dat betekent in de nachten dat het iets verder kan gaan afkoelen. Dus we moeten er ook wel rekening mee houden dat er in de nachten er een kans is op een graadje vorst. Oké, dankjewel. Dat was Raymond Klaassen. Nu naar Jolanda van der Velden voor de verkeersinformatie. De meeste files die er staan, die staan in het zuiden van het land. Dat heeft ook te maken met enkele ongelukken. In het noorden van het land gebeurt niet zo gek veel. Daar is de voorjaarsvakantie deze week. Op de A50 Os richting Eindhoven was een ongeluk. Bij Sonnenbreugel nog zo'n 20 minuten vertraging. Ook een aanrijding op de A59 Zierikzee richting Os. Tussen knooppunt Zonzeel en Oosterhout een half uur extra reistijd. Daar is de linker rijstrook dicht. Een gekantelde vrachtwagen op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Zaardenheiken staat 10 kilometer. De parallelbaan is daar dicht. Verkeer op weg naar Venlo kan het beste omrijden via Weert en Eindhoven. Het bergen duurt waarschijnlijk nog tot 11 uur. Niet verderop tussen Venlo West en Horst 20 minuten vertraging. En dat komt door een auto met pech. Oh Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen homaar. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Het is nu precies 6:30. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Straks begint Spraakmakers met Kilene Plag. Kilene, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. De stelling wordt: politici verschuilen zich te veel achter de rekenmeesters. We hebben natuurlijk de miskleun rond berekening van de energienota. Het verhaal in het AD vandaag over twijfel bij partijen of het planbureau voor de leefomgeving nou wel goed de klimaatplannen kan doorberekenen. Vanwege oude cijfers. De prognoses dat we er allemaal op vooruit gaan. Maar een heel andere ervaring als mensen in hun eigen portemonnee kijken. En dan heb je natuurlijk iedere keer om de zoveel jaar weer grote infrastructurele projecten. Die zijn misschien een mooi voorbeeld. Die altijd veel duurder uitvallen dan aanvankelijk begroot is en waar partijen en politici ook dan zeggen: ja, op basis van de cijfers hadden we natuurlijk een hele andere berekening gemaakt. Het roept de vraag op, als politici zelf ook openlijk gaan twijfelen over doorberekeningen, van ja, hoeveel waarde moeten we er nou eigenlijk aan hechten? En in hoeverre moet het ook doorslaggevend zijn bij beleid dat uitgestippeld wordt? Aan de andere kant, we willen ook geen natte vingerwerk van politici. Ik bedoel, ze moeten met een bepaalde onderbouwing komen, dus we willen willen ook graag dat ze het onderbouwen met cijfers. Kortom, wat is wijsheid? Politici verschuilen zich te veel achter de rekenmeesters. Dat is de stelling waar we over gaan praten. Misschien heeft u zelf wel een mooi rekensommetje. Bent u iemand die het huishoudboekje fantastisch bijhoudt? Nou, laat ons de verschillen maar eens zien op basis van wat politici ons voorschotelen en wat u zelf ervaart. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. Ja, het kan u haast niet ontgaan zijn. Oud-voetballer Willem van Hanegem is vandaag jarig. De Krommer schreef van de week zelf in zijn AD-column dat hij het allemaal wel heel veel gedoe vindt. En dat wat hem betreft het allemaal wel stilletjes voorbij had mogen gaan. Maar goed, 75, dat is natuurlijk geen kattenpis. Willem van Hanegem dus, Nederlands grootste. Nou, in ieder geval één van de populairste en grootste voetballers aller tijden. Hij kan aannemen, al is Haan in de buurt. En dan krijgt hij zelfs een goede kans weer van Hanegem en hij scoort. Ja, Wim van Hanegem scoort. In de 17e minuut. En er ging een uitstekende combinatie met Christensen aan voorbij. Aan vooraf. Van Hanegem scoort. Een prachtig 1-2'tje met Christensen. Herman Kuiphof, een fragment gewoon uit een wedstrijd. Het was toevallig tegen Ajax ook dit. Van Hanegem verovert de harten van veel voetbalfans. Op het veld levert hij de kenmerkende kromme pases af. Buiten het veld is hij af en toe nukkig, maar ook wel grappig. En in ieder geval verrassend gevoelig. Een groot feest in een theater in Rotterdam. Talloze interviews in de Nederlandse media. Van Hanegem is er maar druk mee. En ja, eigenlijk heeft hij dus niks met verjaardagen, zegt hij. Wij bellen met Hans Kraaij junior, die er als jongetje van droomde om met Van Hanegem samen te mogen spelen. En voor wie die droom uiteindelijk ook werkelijkheid is geworden. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je hem al gefeliciteerd eigenlijk? Dat ga ik zo doen. Oké. Je hebt gewoon zijn nummer en dan stuur je hem een appje of zo. Of bel je hem? Nee, ik ga wel even bellen zo. Oké. In jouw eigen boek, Achter de kleedkamerdeur, komt Van Hanegem meerdere malen voorbij. Hè? Niet in de laatste plaats vanwege jouw vader, Hans Kraaij senior. Wat hadden die twee verband eigenlijk? Mijn vader en Van Hanegem bedoel je? Ja. Ja, nou, mijn vader die heeft als trainer van Ajax, Feyenoord, PSV, AZ... heeft Van Hanegem, en je mag bij hem absoluut niet zeggen in zijn nadagen... want zijn nadagen, dat was voor elke andere voetballer de hoogtijdagen... haalde hem op latere leeftijd flink in de 30 nog naar AZ... en dat hij tegen de 40 liep nog naar Feyenoord... En dat komt gewoon omdat mijn vader gewoon als trainer echt van voetballen hield. En ja, als je echt van voetballen houdt, dan hou je van Van Hanegem. Want die man die was één aan de bal, maar wat heel veel mensen vergeten, ook zonder bal. Ja, dat was echt monsterachtig. Hij vrat je op. Hij kon koppen als een beest. Hij had de mooiste sliding tackle. Want dat vergeten we allemaal. Want iedereen heeft hem maar over buitenkant links. Ja, dat was geniaal. En binnenkant links. Vrije trappen tot een hotspur uit. De kopbal tegen AC Milan in de halve finale. Alles. Mijn vader vond alles mooi aan Van Hanegem. En ja, dat had ik ook wel een klein beetje, ja. Beetje erg. Hij kwam ook bij jullie thuis, toch wel? Nou, als mijn vader was als speler van Feyenoord... En als jeugdtrainer woonden wij op Varkenoord. Dat is het trainingscomplex van Feyenoord. En daar heb ik hem eigenlijk voor het eerst gezien. Want toen kwamen zij op een woensdagmiddag. En zij, dat waren de grote Rinus Israël en Frans Haziel en Wim van Hanegem. Die kwamen kaarten op het trainingscomplex. En wij woonden in een heel klein huisje van 4x5 naast de voetbalkantine. En dan kwam hij wel eens kijken bij ons dat ik bij de jeugd speelde. In de jaren 70, 1970 wonnen zij de Europa Cup. En dan kwam hij wel eens kijken. En dan zei hij van, dat was een aardig balletje, Hansie. Ja, dan was mijn hele week, dat was echt fantastisch. En dat je dan als 17-jarige een paar wedstrijdjes met hem hebt mogen voetballen later bij AZ... Ja, dat is wel een beetje een jongensdroom. Ja, die droom is uitgekomen. In jouw boek, dat is een beroemde anekdote... en je wordt er wel eens mee gekleerd bij Veronica Inside... maar dat je zijn schoenen hebt mogen poetsen. Ja, ik hoop dat Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred niet luisteren... maar ik speelde als leerlingprof bij AZ. En dat was een jong AZ. Ik woonde in een pleeggezin. En dat was het AZ met Van Hanegem, met Bert van Marwijk, met Hugo Hovenkamp, met Ronald Spelbos, Kees Kist. Allemaal grote voetballers die natuurlijk een heel stuk ouder waren dan ik. En op een gegeven moment mocht ik af en toe een keer meetrainen met de grote mannen. Maar de materiaalman Andries overleed. Hè, die man die deed alles. Die maakte de kleedkamer schoon, de wc schoon. En die poetste ook de schoenen en pompte de bal op. Toen ben ik naar de trainer gegaan. Ik zeg, want ik zag een advertentie staan. Kan ik solliciteren op die advertentie? Hij zegt, maar jij bent toch hier een contractspeler. Ik zeg, contractspeler, ik verdien hier 5000 gulden per jaar. Waarom wil je dat? Nou, ik wilde dat eigenlijk alleen maar om elke dag in de buurt te zijn van Van Hanegem. En als je nou zei, je hebt mijn schoenen mooi gepoetst, Hansie, dan was mijn dag ook weer goed. Zij, waren dat van die hoge schoenen? Want die had ik vroeger namelijk ook. Omdat ik was ook fan van Van Hanegem. Jij trapte toch niet buitenkant links? Nee, ik was gewoon keeper. Zo'n amateurkeepertje. Nee, maar ik zie hier een foto in de Telegraaf waar hij met die hoge, dat waren van die kenmerkende Adidas schoenen van hem. Waren dat die schoenen die hij moest poetsen? Hij heeft ook furoren gemaakt door die hoge schoenen waarvan jij zegt. Dat waren bijna laarzen. En iedereen vond dat mooi en wilde dat ook, maar niemand stond ze alleen bij hem. Ja. Maar hij heeft ook een tijd gehad dat hij een fetus bij zijn Achillespees aan zijn schoenen had. En die heb ik gepoetst. Oh, okay. En niet verzuinig ook. Het is altijd moeilijk, hè, want we willen dan graag ranken, zoals dat zo mooi heet. Johan Cruijff wordt dan altijd gezegd de beste Nederlandse voetballer. Eens? Heel dicht in zijn nek hijgend wel Wim van Hanegem. Qua populariteit en qua dicht bij de mensen staan en van wie je echt hield. Natuurlijk hielden we van de voetballer Cruijff en de trainer Cruijff. Maar ja, heel Nederland houdt van Wim van Hanegem. En Wim van Hanegem is aanraakbaar. Wim van Hanegem is je buurjongen. Wim van Hanegem is wat je net zei, dacht ik, best wel eens nukkig. En vindt niet heel veel mensen heel erg leuk. Maar Wim van Hanegem is je buurjongen. En vroeger was alles beter. Dat is helemaal niet zo. Maar als ik aan voetballen denk en ik denk aan Wim van Hanegem, dan was inderdaad vroeger alles beter. Ja. Dankjewel voor je verhaal, Hans. Hans Kraaij junior over Willem van Hanegem, die dus vandaag 75 jaar is geworden. Dan gaan we weer naar Martijn van der Zanden. Die is vandaag in Harlingen bij bergingsbedrijf BDS. Daar wordt de lading van de geborgen containers bekeken die begin januari van het containerschip MSC Zoe zijn gevallen. Dat gebeurde vlak boven de Waddeneilanden. En Martijn, zijn ze daar al druk bezig? De grijper is inderdaad bezig om de stukken staal in een gele container te stoppen. Die berg, André Bosch, die is helemaal uitgezocht al. Nee hoor, dat gaat hij nu doen. We hebben gisteren snel gelost. En nu zoekt hij het staal eruit. En op sommige delen zitten nog houten vloeren. En die halen we er eerst af. Dus het gaat alleen puur staal gaat nu weg. En dat hout dat gaat dan weer in een andere container? Daar hebben we een speciale container voor. En wij scheiden alles in principe. Ja. Inderdaad, als ik hier even kijk, een rode container zie ik hier staan. Nog niet helemaal vol, maar al wel een heel end. Wat ligt hier allemaal in? Ik zie een bumper, geloof ik. Ja, dit zijn een heleboel auto-onderdelen. En daar zie je 100 steuntjes van televisies. Ja, en grasmaaiers, van alles zie je hier. En het wordt ook vrijwel meteen afgevoerd hier. Want de terrein, het is groot, maar ook weer niet zo groot dat jullie alles hier kunnen bewaren. Nee, je moet natuurlijk wel zorgen dat je afvoer goed is. Want anders dan heb je op plaats zoveel materiaal, dan kun je geen kant meer uit. Hoe weten jullie nou dat dit inderdaad ook afkomstig is van dat zeeschip dat die containers verloren is begin januari? Nou ja, kijk, die targets die zijn opgezocht door middel van sonar, dus ze weten precies wat waar ligt. Ze grijpen in een container en dan krijg je dit gewoon mee. Ja. Dus dat ligt er niet zomaar. Maar er zijn ook bijzondere bijvangsten, want ik begreep dat jullie ook al vliegtuigwrakken binnen hebben gekregen. Ja, er was één vaartuig van Noordgat tot de Schelling, die had vliegtuigonderdelen mee. Die zijn gelijk naar de luchtmacht zijn die meegenomen. Dat is wel bijzonder toch ook, dat die meteen worden opgegraven voor de gevonden? Ja, maar ik denk dat je de helft nog niet weet wat er op de bodem nog ligt van toen. Ja. Dus wat dat betreft kan er nog van alles bovenkomen de komende tijd? Bovenkomen, zeker, ja hoor. Het is natuurlijk heel vervelend dat dit gebeurd is, dat is duidelijk. Maar voor jullie ook wel een mooie klus, lijkt me. Ja, nee, het is een hartstikke mooie klus. Ik bedoel, je hebt dit allemaal niet gewild natuurlijk, wat je hier ziet. Maar ik bedoel, er wordt wel hard aan gewerkt om het zo snel mogelijk weer hier te krijgen en te verwerken. Ja, dit moet gewoon gebeuren. Nou ja, wij zijn de gelukkigen dan. Is er ook een les te leren? Ja, een les leren. Ik bedoel, ik denk dat zo'n schipper of zo'n schip, dat gebeurt gewoon. Dat je elke dag, alleen je wil het gewoon niet. En ja, misschien kan je kijken wat je kunt verbeteren. Dat, maar niet alleen natuurlijk voor zo'n schipper, ook organisatorisch. Dus ja, ik denk het wel. Zijn er al punten waarvan je zegt van nou, dat zouden we volgende keer beter aan kunnen pakken? Ja, wij hebben dat niet gemerkt. Kijk, wij zijn het op het moment dat het gebeurt, zijn wij gelijk geactiveerd. En ja, daar is Rijkswaterstaat wel goed in. Dus ja, op zich vond ik dat punt hartstikke goed gaan. Jullie zijn er nog wel even een paar maanden mee bezig, of niet? Ik denk dat het er wel een maandje gaat duren, zeker. Ja. Enig idee wat er nog ligt op de zeebodem? Nou ja, je ziet het. Ik verwacht nog wel dat we 20 reisjes krijgen met dit verwrongen materiaal. En wat je erbij krijgt. Wat dat betreft kunnen ze nog wel even voorlopig door hier. En nou ja, vandaag gaan ze daar dus uiteraard ook mee verder. Martijn van der Zanden in Harlingen. En dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Er is weer een moderelletje. Laatst was er al dat bericht van een Gucci-trui die racistisch zou zijn. Dat was een trui met een zwarte kool die je over je gezicht kon rollen en waar dan bij de mond grote rode lippen ingebreid waren. Het werd al snel de blackface-trui genoemd. Dit keer moet kledingmerk Burberry door het stof. Dat merk presenteerde zondag op de London Fashion Week een bruine hoodie met aan de nek een koord in de vorm van een strop. Direct na de show bracht een van de modellen het balletje aan het rollen. Ze vond het ontwerp niet kunnen. En de ontwerper heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. En ook de topman van Burberry zegt dat het nooit de bedoeling was om iemand te kwetsen. In het Amerikaanse Pittsburgh heeft een kleuter de hele dag een geladen pistool in zijn rugzak gehad. Die lag overdag in een kluisje, maar op de terugweg naar huis vertelde het jongetje dat hij een wapen bij zich had, meldt CBS News. De buschauffeur alarmeerde de politie en de school nam direct veiligheidsmaatregelen die er ook niet om liegen. Zo moeten alle leerlingen voortaan op de kleuterschool door een metaaldetector voordat ze naar binnen gaan. En daar is deze moeder niet blij mee, want de kinderen worden er bang van, zegt ze. It was crazy. Like my kids felt scared going to the school now. I could tell by looking at my 6-year-old, he was scared. Ja, het is nog niet duidelijk hoe dat kindje aan dat wapen was gekomen. En een gratis Kim Jong-un of Donald Trump-kapsel. Een kapper in Hanoi deelt die in aanloop naar de top tussen de twee leiders volgende week in de Vietnamese hoofdstad uit. En inmiddels lopen er al meer dan 10 van die kapsels rond. Volgens de kapper is Hanoi een stad van vrede en hij wil met zijn gebaar duidelijk maken dat de inwoners de leiders welkom heten. Hij denkt dat het kapsel van Kim staat voor jeugdigheid, terwijl dat van Trump macht uitstraalt. En de Kim-koep zou vooralsnog het populairst zijn. Dus de gele comb-over van Trump die vindt in Vietnam wat minder aftrek. File nieuws, Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar nog zo'n 70 kilometer file. Veel vertragingen, ruim een half uur heb je op de A59 Zierikzee richting Os. Dat komt door een ongeluk. Tussen Terheide en Oosterhout staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. We gooien er nog even een momentje Motown uit op deze woensdag. De, wat is het? 20 februari 2019 met de Supremes. Gorillaz en de Super Supremes en You Keep Me Hanging On. 8:57 is het. Dit is een bijzonder verhaal, wat we nu gaan horen. Eerst even dit. Het is alweer 22 jaar geleden dat we dit hoorden. Het geert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden. Ja, er zijn pessimisten die denken dat door de klimaatverandering er nooit meer een Elfstedentocht gereden gaat worden. Maar Andy van der Dobbelsteen is professor aan de TU Delft. Die komt met een heel ander geluid. Straks kan die tocht der tochten misschien wel gewoon elk jaar worden geschaatst. Meneer van der Dobbelsteen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe dan? Ja, door de Elfstedentocht te gaan koppelen aan de energietransitie die ook nodig is. Leg uit. We moeten sowieso om naar andere energiesystemen. En warmtepompsystemen, die zijn daar een van de oplossingsmogelijkheden voor. En we kunnen in Friesland heel goed die warmtepompen aansluiten op het oppervlaktewater. En dat zou de route van de Elfstedentocht kunnen zijn. Maar leg even uit, want die warmtepompen kennen we intussen, het fenomeen kennen we, want we hebben ook gehoord dat die hartstikke duur zijn, die dingen. We moeten er misschien straks wel aan, als we van het gas afgaan. Maar hoe zit dat dan in relatie daar langs dat traject van de Friese Elfsteden? We kunnen in de 11 Friese steden zelf aan die energietransitie beginnen door de woningen en andere gebouwen te gaan renoveren, na-isoleren, waarmee ze naar een lager temperatuursysteem kunnen. En dan wordt een warmtepomp geschikt om bijvoorbeeld de energiebron daarvoor te zijn. En een warmtepomp moet altijd ergens warmte uithalen. Meestal wordt het toegepast op buitenlucht, soms in de bodem. Maar oppervlaktewater is ook een hele goede bron daarvoor. En daarmee kan je dan het water meteen ook een paar graden afkoelen. Waarmee het eerder mogelijk wordt dat het water bevriest. Oké, dus dat is de truc. Je koelt het water mee af en dan moet er nog wat vorst bij komen en dan heb je sneller ijs om uiteindelijk die tocht te rijden. Ja, dat klopt. Ik heb zelf gerekend met een temperatuur van 4 graden. Dus dan heb je al een beetje klimaatverandering, waardoor het warmer is dan een tijd geleden, toen het 2 graden was. En zo'n warmtepomp moet dan dus 4 graden het water afkoelen om op vorstniveau te zitten. En vervolgens moet er natuurlijk wel eerst ijs ontstaan. Maar daar heb je dan een week de tijd voor. Dus ik heb eigenlijk niet eens gerekend met hele gunstige omstandigheden. Maar wel uitgerekend dat het mogelijk is als ongeveer 10% van de Friese huishoudens op het Elfstedentraject wordt aangekoppeld. Dat dan dat ongeveer gelijk is aan de warmte die je uit het water moet onttrekken. Ja. Hebt u die berekening al voorgelegd aan de Friese? Ik heb het vorige week gepresenteerd tijdens een congres. Oké, en hoe was de reactie daar? In het algemeen heel positief. Veel Friese zagen er meteen zitten om eraan te gaan werken. De gedeputeerde was nog niet zo overtuigd. Maar dat was omdat hij niet zag waar de windturbines zouden moeten komen die de stroom daarvoor zouden moeten opwekken. Oké, want dat moet er ook nog even bij geregeld worden. Ja, natuurlijk. Die warmtepompen draaien op elektriciteit. Ja. En die moet duurzaam opgewekt worden. Dus ik had uitgerekend dat daar 26 grote landturbines voor nodig zijn. Oké. Ja, dat had u net nog niet gezegd. Er valt nog wel het een en ander te doen, maar er liggen mogelijkheden, zeg ik maar even. Ja, zeker. Kijk, en die duurzame energieopwekking moet er sowieso komen. Hè? Dus die windturbines is helemaal niet zo gek. Warmtepompen zijn veel efficiënter dan ons huidige gassysteem. Ja. En als we dan toch water gaan gebruiken daarvoor, waarom niet meteen langs de hele Elfstedenroute? Mooi idee, dank u wel voor de uitleg. Andy van der Dobbelsteen is dat, professor aan de TU Delft. Ja, dan gaan we eens even testen hoe dit werkt. Het klinkt een beetje gek op mij. NPO Radio 1. Podcast. Hallo Nederland. De krokante leesmap. Hallo. We zijn net rupsen. Laat ons vlinderen. De knapperigste podcast van ons land verschijnt vanaf nu elke week. De krokante leesmap. Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries nemen de bladen en het leven door. Ga je naar trouwen of niet? De krokante leesmap. Ja. Gelooft hij inmiddels? Laten we het gewoon vragen. Ga naar de gratis Radio 1-app en haal hem binnen. Wat? Niks. Nee, we lachen. Gewoon. Dat was het. Ja.